Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 13 dzień października, minęła właśnie godzina 8. Pora na serwis Trójki. Justyna Łączka i Artur Ewertowski. Nieprawidłowości nie tylko w Warszawie, także w Łodzi i Krakowie. Chodzi o zwroty działek i kamienic. Młodzi lekarze skarżą się, że rząd nie traktuje ich poważnie. Minister zdrowia zapowiada pracę nad postulatami rezydentów. Jeszcze tylko podpis prezydenta i od nowego roku koniec z darmowymi torebkami foliowymi w sklepach. Na jaw wychodzi skala nieprawidłowości, do jakich doszło przy reprywatyzacji, nie tylko w Warszawie. Władze Łodzi w ostatnich miesiącach skierowały do prokuratury prawie 100 doniesień w związku z wyłudzeniami nieruchomości. Prawnicy pracujący dla Urzędu Miasta mają nadzieję, że przygotowana już ustawa reprywatyzacyjna pomoże w walce o kolejne łódzkie kamienice. Ale jest jeszcze pytanie, co dokładnie obejmą nowe przepisy, tłumaczy radca prawny łódzkiego magistratu Sebastian Bohuszewicz. Nie mamy przede wszystkim pewności co do jednej rzeczy, czy to będzie tylko dekret Bieruta, czy będą to różne inne typy postępowań, które występują tutaj na terenie miasta Łodzi. Przede wszystkim skargi o wznowienie postępowań, postępowania spadkowe od spadkobierców, którzy zmarli w okresie wojny albo tuż po wojnie. Więc tutaj jest pytanie, czy ministerstwo obejmie także te postępowania i jeżeli tak, to będziemy oczywiście się bardzo cieszyli. Duża ustawa reprywatyzacyjna zakłada m.in., że niemożliwe będą już zwroty działek czy kamienic, w tym z lokatorami. Spadkobiercy będą mogli liczyć tylko na odszkodowanie w wysokości do 20% wartości nieruchomości. W Krakowie działa już zespół śledczych zajmujących się reprywatyzacją. Prokurator Jacek Wygoda tłumaczy, że proceder wyłudzeń polegał na podszywaniu się przez oszustów pod prawowitych właścicieli. Osoby chcące wyłudzić prawo do danej nieruchomości podawały się za osoby będące spadkobiercami osób ujawnionych w ksiągach wieczystych jako właściciele lub te osoby przysyłały tu rzekomo pełnomocników. Chodziło o osoby, które faktycznie już nie żyły, ale pojawiał się jakiś pełnomocnik. Dokonywał aktu notarialnego sprzedaży tej nieruchomości. Nieruchomość przechodziła w ręce oszustów. Prokuratura Krajowa szacuje, że w Warszawie nieruchomości wyłudzone w procesie reprywatyzacji są warte minimum 1 mld zł. Mimo fiaska nocnych rozmów z rezydentami, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiada, że powstanie zespół, który ma pracować nad zmianami w służbie zdrowia. Po pierwsze nad już rozpoczętym, ale koniecznym do kontynuowania procesem zwiększania nakładów na ochronę zdrowia. Po drugie zespół ten pochyli się nad kwestią wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, w tym także pracowników, którymi są rezydenci. A w nocy minister zdrowia po raz kolejny spotkał się z głodującymi w jednym z warszawskich szpitali. W rozmowach nie uczestniczyła premier. Rezydenci mówią, że czują się upokorzeni i rozczarowani, bo zapraszano ich na rozmowy z szefową rządu. Powtarzają, że ich głównym postulatem jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, mówi reprezentujący ich Daniel Łuszczewski. Tak naprawdę walczymy o polskiego pacjenta, o to, żeby miał na profesjonalnym poziomie opiekę medyczną, a niestety drogą do tego jest tylko i wyłącznie zwiększenie nakładów na publiczną ochronę zdrowia do 6,8% PKB w czasie możliwie jak najkrótszym. A jutro mają się odbyć pikiety rezydentów i studentów medycyny popierające protest głodujących lekarzy. Ustawa foliówkowa trafi na biurko prezydenta. Sejm przyjął poprawki Senatu. Nowe prawo zakłada, że od nowego roku za jednorazową torebkę foliową sklepy będą pobierały od klientów opłatę recyklingową, maksymalnie złotówkę. Ale początkowo będzie to prawdopodobnie 20 groszy. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Z tych analiz, które przeprowadziliśmy, wynikało, że właśnie ta opłata 20 groszy to już będzie ta opłata, która doprowadzi do pewnej refleksji. Bo też jaki jest taki pozytywny cel tej ustawy? No właśnie, żeby zachęcić ludzi do używania toreb materiałowych. Wprowadzenie opłat za foliówki popiera Urszula Pasławska z PSL-u, choć jak mówi, cena maksymalna, czyli złotówka za torbę, to za dużo. Ludowcy mają też inne wątpliwości. Ustawa nie gwarantuje, iż pieniądze, które będą pochodziły z tych opłat, trafią na ochronę środowiska. Nasz postulat, aby pieniądze trafiły do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy wojewódzkich funduszy, czy zostały w samorządach, nie został uwzględniony. Zgodnie z ustawą pieniądze z opłat trafią do budżetu państwa. Według zapowiedzi wicepremiera Morawieckiego mają one trafić m.in. na walkę ze smogiem. Na razie jednak nie są znane szczegóły. W Fatimie dziś oficjalne zakończenie obchodów stulecia objawień maryjnych. W tamtejszym sanktuarium zaplanowano sporo wydarzeń. Wieczorem m.in. koncert jednej z największych portugalskich orkiestr symfonicznych. Jedną z najliczniejszych grup biorących udział w uroczystościach są Polacy. Na miejscu jest Ewa Wysocka. Tysiące pielgrzymów z całego świata spędziło minioną noc na adoracji Najświętszego Sakramentu, procesji i mszy świętej, która została odprawiona o świcie. Najbardziej uroczysta Eucharystia rozpocznie się o godzinie 10 rano. Na jej zakończenie odśpiewaniem hymnu stulecia objawień zostanie zamknięty rok jubileuszowy. Na mszy na placu przed świątynią zbierze się co najmniej 300 tysięcy osób. Polacy po Portugalczykach i Hiszpanach są trzecią pod względem liczebności grupą narodowościową, która odwiedziła Fatimę. Z Fatimy dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. A teraz oczywiście sport. Krzysztof Łaniewski. Koszykówka na początek i bratobójczy, a właściwie siostrzany pojedynek w Pucharze Europy. Ślęzy Wrocław z basketem Gdynia. 72-61 wygrały wrocławianki, z czego cieszyła się skrzydłowa Ślęzy Agnieszka Kaczmarczyk. Ja od początku powtarzałam, że Gdynia jest bardzo silnym przeciwnikiem, który na pewno się będzie w Eurocupie liczył. My wyszłyśmy na 150% skoncentrowane, miałyśmy za sobą bardzo ciężkie i burzliwe 3 dni treningów. Cieszę się, że wszystkie podeszliśmy do tego profesjonalnie i dałyśmy z siebie wszystko. W Pucharze Europy grały też koszykarki Artego Bydgoszcz i wracają z Moskwy z meczu z ekipą NBA z Tarczą. Zwyciężyły 87-70. Teraz o innym sporcie dla ludzi wysokich. W czwartej kolejce siatkarskiej Plus Ligi pięciosetowe wygrane jest Padonu Szczecin z Łuczniczką Bydgoszcz i MKS-u Będzin z Oniko Warszawa, mówi rozgrywający MKS-u Łukasz Kozub. Szkoda, że to nie 3-1. Mogliśmy tego trzeciego seta wyrwać i mieć tutaj 3 punkty. Mamy drugie zwycięstwo. Także fajnie, że wygraliśmy u siebie, bo szkoda nam było tego meczu z Radomiem tutaj przy własnej publiczności. Zrekompensowaliśmy się fajnymi emocjami i naprawdę dobrą grą. Po siatkówce tenis i pewne zwycięstwo w Szanghaju lidera rankingu ATP Rafy Nadala z Włochem Fabio Foninim. Hiszpan wygrał w 2 setach w godzinę. 3 partii potrzebował Argentyńczyk Juan Martin Del Potro, żeby odprawić piekielnie zdolnego młodziana z Niemiec Aleksandra Zwieriewa. Panie grają w Tianjin, też w Chinach, i tu nasza Magda Linet walczyła dzielnie z samą Marią Szarapową, ale przegrała 5-7 i 3-6, zaś francuska Caroline Garcia, która ze startu w tej imprezie zrezygnowała z powodu drobnego urazu, skorzystała z ważniejszej kontuzji Brytyjki Joanny Conti i została ostatnią uczestniczką WTA Finals w Singapurze. Jeszcze piłka i spore zainteresowanie biletami na Mundial w Rosji. Na dziś mecze Mistrzostw Świata chce obejrzeć 3,5 miliona kibiców. 70% to Rosjanie. Polacy są w pierwszej dziesiątce zainteresowanych. O Szkotach się nie wspomina. Nic dziwnego. Oni na Mundial nie jadą i w związku z tym z roboty został wylany ich selekcjoner Gordon Strachan. Ten sam, który kilka dni temu stwierdził, że jego rodacy odstają od konkurencji genetycznie, bo są z natury za niscy. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Już za chwilę prognoza, ale jeszcze list od pana Grzegorza, który przypomina, że dziś dzień, właściwie święto ratownictwa medycznego. Pan Grzegorz z żalem stwierdza, że media o tym nie informują i prosi, aby za pośrednictwem Trójki pozdrowić koleżanki i kolegów ratowników medycznych, z którymi ma przyjemność pracować w karetkach i śmigłowcach. Oczywiście, że pozdrawiamy i doceniamy Państwa ciężką pracę. Piątek, jak za oknem tutaj widać, będzie nie tylko pochmurny, ale i słoneczny, bo na Myśliwieckiej słońce, na krańcach wschodnich i w Karpatach przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura najniższa w ciągu dnia w Suwałkach 9, najwyższa we Wrocławiu 16, a pośrodku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung za 2899 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Poznaj historię człowieka, który kupił samochód podczas wyprzedaży 2017 w Hyundai'u i zyskał nawet do 27 tysięcy złotych. Gama nowoczesnych modeli Hyundai z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów czeka również na ciebie. Pospiesz się. Promocja dostępna dla wybranych wersji i modeli Hyundai do wyczerpania zapasów. Sprawdź wyprzedaż 2017 i warunki gwarancji na Hyundai.pl. Hyundai. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być rabat aż 20% na wszystkie garnki, a na wybrane zabawki do 50%. I tak do niedzieli 15 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Marian, gdzie idziesz? A chodź ze mną, kupimy sobie nowego laptopa. No coś ty, w piątek 13?

zapowiedziane. No, nie może rezydent zarabiać więcej niż lekarz specjalista, czy tyle samo, prawda? To jest niemożliwe. A to jest sprawa całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, czy tylko rządu? No bo to jest problem. To jest problem wszystkich oczywiście, no ale oglądając pana Rukowicza i paru posłów Platformy, to wydaje mi się, że cała ta sprawa się staje coraz bardziej polityczna. Jak słyszę jeszcze, że odwiedzają strajkujących celebryci, prawda, maskotki KOD-u, to zaczyna mi się wydawać, że w tym wszystkim jest więcej w tej chwili już polityki niż Panie Marszałku, rzeczywistych racji. Czyli lekarze nie mają racji? I w związku z tym, że ich odwiedzają celebryci, to nie trzeba z nimi rozmawiać? Oczywiście, że mają rację. Miliony, a w każdym razie setki tysięcy ludzi w Polsce ma rację, mówiąc, że zarabiają za mało. I zawsze chce się zarabiać więcej. No, oni rzeczywiście zarabiają niedużo i uczą się. No, trzeba pracować nad tym, myśleć nad tym, jakby poprawić ich sytuację. No ale w ogóle trzeba poprawiać sytuację wszystkich pracowników. No dobrze, ale może to ultimatum, zakończenie strajku i dopiero później rozmowy w tym zespole, to nie jest dobra droga. Bo wszelkie tego typu ultimata działają jak płachta na byka. No, to oni też stawiają ultimatum. Albo będzie z nimi minister rozmawiać, czy premier rozmawiać, czy wicepremier rozmawiać, albo nie przerwą strajku. No, znaleźli się nagle w takiej sytuacji, prawda, kamer skierowanych na nich i szumu medialnego wokół ich protestu i to wydaje mi się jakby przerasta ten merytoryczny cel tego protestu. Rozumiem. No, ale chcą w to brnąć, to tak będzie. Rozumiem, że mimo tych krytycznych słów, które pan wypowiedział przed chwilą, okrzyk pani profesor Hrynkiewicz wczoraj w Sejmie, to nie jest kwintesencja stanowiska Prawa i Sprawiedliwości wobec tego protestu. Tak, z pewnością nie chcę, żeby ani nikt chyba z nas nie chce, żeby ktokolwiek musiał wyjeżdżać z Polski z powodów finansowych czy bytowych. A rozmawiał pan z panią profesor? Jak profesor z profesorem? Nie? I nie zamierza pan? Ale zamierza pan? Nie, no często rozmawiam, ale nie. Ale porozmawia pan o... Nie było okazji. O tej sytuacji, która Prawo i Sprawiedliwości... No, na pewno żadnych punktów nie przysparza. Każdemu się zdarzy czasem coś powiedzieć takiego pochopnego czy nieodpowiedzialnego. I wydaje mi się, że pani profesor, czytałem gdzieś potem jakieś depesze, tłumaczyła swoje intencje i wycofywała te słowa. No nie wiem, w emocjach różne rzeczy. Wycofywała, ale delikatnie. Lekko. Panie Marszałku, czy wiadomo już, kiedy dojdzie do kolejnego spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie sądów? Tak, na początku przyszłego tygodnia. A to spotkanie odbędzie się dlatego, że potrzebne są jakieś negocjacje w sprawie złożonych przez państwa poprawek, czy chodzi o informacje z pierwszej ręki? Nie, no chodzi o rozmowę dwóch najważniejszych osób w państwie i myśmy przekazali panu prezydentowi naszą propozycję jeszcze tam drobnych zmian w jego propozycji. No i czekamy na... Drobnych, ale pan mówi o tych poprawkach, które zostały złożone, że to są drobne zmiany, tak? Bo... To są w stosunku do jakby całości oczekiwań pana prezydenta, to są niewielkie. A ile jest tych zmian? Może pan określić? Nie, będziemy wszyscy... Nie damy się wciągać w... Ale ja pana nie chcę wciągać. Opowiadanie teraz szczegółów wciąż... A te szczegóły? Ile jest zmian? No, ja nie potrafię tego powiedzieć. Ale więcej zmian do ustawy o KRS-ie czy o Sądzie Najwyższym? Tam są zmiany dotyczące obu ustaw. I są drobne, tak? Tak. Ale jakościowo czy ilościowo? Takie, aby intencje pana prezydenta zostały spełnione. Panie marszałku, w rozmowach z dziennikarzami prezydencki rzecznik, minister Łapiński, powtarza, prezydent nie zgodzi się na przywrócenie zbyt dużych uprawnień ministrowi sprawiedliwości. I mówi o tym także teraz, kiedy już te poprawki zostały złożone. Czy to znaczy, że państwo chcą za pomocą tych poprawek znacznie zwiększyć te uprawnienia? Nie, broń Boże, nie chcemy. Chcemy tak, jak pan prezydent sobie tego życzy, zastosować się do jego pomysłu, żeby to nie minister rozstrzygał w kwestie, które mógłby rozstrzygać prezydent. Także tu jesteśmy ustępliwi. A czy to prawda, że państwo chcą, aby w drugim kroku wyboru sędziów do KRS-u 9 miejsc, że tak powiem, mieli no posłowie koalicji, a 6 opozycji? Pan prezydent uznał, że będzie źle, jeżeli jedna partia będzie wyraźnie dominować w możliwościach wpływania na wybór członków KRS-u, czy następnie kolejnych wyborów, więc przedstawiamy propozycję, która to uwzględnia. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, więc w tych kwestiach powinno być głos rozstrzygający, jeżeli chodzi o nominacje czy wskazania sędziów, ale naturalnie opozycja też będzie miała swoje pole do działania. Ale to prawda, że jest 9 do 6? Taka propozycja jest? Nie? Nie powiem pani. Ale czy pan zaprzecza? Nie, no proszę pani, no powiedzieliśmy, że no jest mówiłem tego rodzaju to wielokrotnie, kontrakt? Że jak pan prezydent się zastanowi, odpowie na nasze propozycje i ustawa trafi do Sejmu, to wtedy będzie wszystko wiadomo. Na razie no ale teraz, kiedy pan marszałek Bielan był troszkę wylewny w tej no sprawie... No dobrze, no to jest zmartwienie pana marszałka Bielana. Nie, to jest zmartwienie moje, bo chciałabym się czegoś pana dowiedzieć. No to nie dowie się pani już pewnie w przyszłym tygodniu. Kiedy klub złoży swoje poprawki? Czy to jest uzależnione od stanowiska pana prezydenta? Czekamy. W przyszłym tygodniu powinna ta sprawa być jakoś rozstrzygnięta. Prawda? I wtedy ustawa trafi do Sejmu w jeszcze kolejnym tygodniu i będziemy ją procedować, a może pod koniec przyszłego tygodnia. No dobrze, ale jeżeli prezydent powie, nie, to ja się nie zgadzam na te zapisy, to może tak być, będziemy się martwić. Będą się państwo martwić, a czy tak może być, że w ogóle ta sprawa nie będzie... No właśnie, tak, miałam takie wrażenie, że ktoś do pana dzwoni. Tak, że do pana cały czas ktoś dzwoni. Nie wiem, może szef? Może szef, nie, albo... Może nie. Albo coś nie sprawdził pan. Dobrze. No to jak to będzie? Jeżeli się państwo nie dogadają, wiem, będzie się pan martwił potem, no, ale jest taka ewentualność, jest taka opcja. Nie, moim zdaniem nie. Reforma jest niezbędnie potrzebna. Obiecywaliśmy ją w wyborach i my, i pan prezydent. Polacy oczekują od nas tej reformy i na pewno ją przeprowadzimy. Czyli tak czy inaczej poprawki wpłyną do laski marszałkowskiej. Bez względu na to. Nie, bez względu na co. Na co? No jeżeli na stanowisko prezydenta prezydent wobec powie, poprawek. Że nie podobają mu się nasze propozycje, no to będziemy dalej negocjować. Panie marszałku. Trochę szkoda już czasu. Panie marszałku, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze prezydencką ideę referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji? Czy to jest też związane ze sprawą sądów? Nie, no to dwie różne zupełnie rzeczy. Referendum to jest ciekawy pomysł. Natomiast czy w sprawie konstytucji można oczekiwać? To są skomplikowane kwestie prawne i ustrojowe. Czy można tu oczekiwać opinii powszechnej, prawda, uczestników referendum w skomplikowanych prawnych kwestiach? No nie wiem, to trzeba będzie się nad tym zastanowić. Czyli ani nie, ani tak ani na razie? Nie, ani tak. Czyli sprawa jest zawieszona. No bo to jeszcze odległy termin. No, no ale, konsultacje już Kancelaria Prezydenta, ministrowie prezydenccy no bardzo prowadzą. Bardzo dobrze, że będą znali opinie różnych środowisk na ten temat. A dlaczego Prawo i Sprawiedliwość uzależnia głębokość zmian w ordynacji samorządowej od rozstrzygnięć w sprawie sądów? Nie, wydaje mi się, że nie jest tak, żebyśmy uzależniali. Sam pan mówił, że... Nie, mówiłem tylko, że pewną kolejność trzeba zachować. Naprzód załatwmy sprawę sądów, bo to jest w tej chwili kwestia może najbardziej taka wzbudzająca niepokoje czy kontrowersje. Ale jeszcze pewnie w tym roku przeprowadźmy zmiany w ordynacji, te, które uznamy, że są potrzebne. Zdaje się, że jest taki przymus wedle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed paru lat, że to musi być co najmniej rok przed wyborami. No, zmiany będziemy przeprowadzać jeszcze w tym roku. A najdalej idące pomysły, jakie są? Żeby w każdym lokalu wyborczym była kamera. To jest najdalej idący pomysł? Nie żartuję. Bardzo daleko idący, bo przypomnę, że dzisiejsza opozycja, wtedy rządząca, odrzuciła nasze propozycje złożone w Sejmie jeszcze w tamtej kadencji, żeby urny były przejrzyste, żeby właśnie kamera była, żeby nie można było fachmęcić. Jasne, nie ma pomysłu, żeby uniemożliwić start w wyborach kandydatom spoza partii? Nie, nie ma takiego pomysłu. I nigdy nie było? Nie. To skąd się to wzięło? Nie wiem, dziennikarze, przepraszam, wymyślają, wtedy jak nie ma nic ciekawego, to wymyślają coś, żeby... Dobrze, to jeszcze króciutkie pytanie na koniec. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma w planach zmianę ustawy dotyczącej warunków aborcji? Prezydent mówił, że gdyby pojawiła się taka ustawa, która zakazuje aborcji eugenicznej, to on to podpisze. No tak, czytałem tą wypowiedź pana prezydenta. Wiem też, że są zbierane podpisy. Była u mnie pani reprezentująca. Musimy kończyć, więc chciałam zapytać o stosunek Prawa i Sprawiedliwości do tej poprawki. Mój osobiście jest taki, że należałoby tą wykluczyć, możliwość aborcji eugenicznej. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, Beata Michnicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 58-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung za 3599 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Cześć, tu Kuba Przygoński z Orlen Teamu. Powiem wam, jak w skrócie wygląda najtrudniejszy rajd świata. Jedziesz, jedziesz, jedziesz i jak dasz siebie wszystko, wygrywasz. A na stacjach Orlen jest na odwrót. Najpierw wygrywasz, a potem jedziesz. Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Witaj lub wymień 200 punktów Witaj i odbierz los. Do wygrania wyjazdy na rajd oraz 2,5 miliona innych odjazdowych nagrod. Orlen, wygrywasz, jedziesz. Loteria dla uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl. Jesienią i zimą infekcje nawracają. To czas na lek przeciwwirusowy. Dlatego przypominamy, teraz bez recepty kupisz lek Neozine Forte w podwójnej dawce. Neozine Forte, podwójna siła przeciw wirusom i przeciwinfekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 1000 mg inozyny wspomagające u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Piątek 13. Boisz się wstać z łóżka? Wyjdź z domu. I zupełnie niepotrzebnie, bo dzisiaj pecha mają tylko ceny w euro. 4 dni pecha dla cen w sklepach euro i na euro.com.pl. 4K Ultra HD LG 55 talii za 2590. Smartfon, ekran IPS LTE za 99. Laptop Acer Intel Core i3 Dysk 1000 za 1899. Automagazyn dla przedsiębiorców. Witam, Włodzimierz Jędarski. Panie Włodku, prowadzę firmę i szukam nowego samochodu. Jest sporo ofert. Czym się kierować? Trzeba na portfelem. W firmie najważniejsze są pieniądze, a dobry leasing to podstawa. No dobrze, a co jeszcze? Dostępność auta, bo koszty czasem trzeba zrobić na już. Więc samochód powinien czekać na pana, a nie odwrotnie. Prawda. Czyli to... Toyota, zgadza się. Daje leasing 103%, super wyposażenie, na przykład klima i radio z Bluetoothem w standardzie, a do tego auta dostępne są od ręki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I oto, drodzy państwo, bezpowrotnie odeszła 8:30 do historii, czyli skrót informacji naszych trójkowych. Artur Ewertos. Na początku przyszłego tygodnia prezes PiSu spotka się z prezydentem, poinformował o tym szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Temat rozmów to reforma sądownictwa. Chodzi o rozmowę dwóch najważniejszych osób w państwie i przekazali panu prezydentowi naszą propozycję jeszcze tam drobnych zmian w jego propozycji. Mówił Terlecki w salonie politycznym Trójki. Nieruchomości wyłudzone przy reprywatyzacji mogą być warte około miliarda złotych. Takie szacunki podaje Prokuratura Krajowa. Będzie cały czas trwał ten proces i te wyliczenia się mogą zmieniać. Dlatego mówimy, że około miliarda złotych to może być kwota kilkukrotnie nawet wyższa, ale zobaczymy, co wykażą poszczególne śledztwa i poszczególne opinie biegłych. Mówił prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Prokuratury regionalne w Warszawie i we Wrocławiu prowadzą łącznie 116 śledztw dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Podejrzanych jest 21 osób, z czego 11 przebywa teraz w areszcie. A na 3 miesiące do aresztu trafi matka dziecka, które znaleziono przy śmietniku w Szczecinku. Zdecydował o tym sąd. Do aresztu tymczasowego trafi też ojciec dziecka. Wczoraj kobieta usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Za ten czyn kobiecie grozi nawet dożywocie. Jej partner usłyszał zarzut posiadania narkotyków, przez to najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Jak ustalili śledczy, kobieta urodziła dziecko w domu bez niczyjej pomocy. Nadal brany jest pod uwagę scenariusz, według którego matka wyrzuciła dziecko przez okno. Stan noworodka jest bardzo ciężki, cały czas przebywa on w szpitalu w Koszalinie. Dawid Siwek, Radio Szczecin. I tą wiadomością kończymy skrót, a teraz ekonomia. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ekonomia w Trójce. Spotkania z biznesmenami oraz przedstawicielami administracji amerykańskiej to główne punkty wizyty wicepremiera ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Podróż potrwa do soboty, a obejmuje Chicago, Waszyngton i Nowy Jork. Mateusz Morawiecki liczy na bardzo owocny pobyt w USA. Mówił o tym podczas spotkania z dziennikarzami w Chicago. Poprzednie moje wizyty były bardzo owocne, bo i Goldman Sachs, i JP Morgan już potwierdziły swoją obecność w Polsce, a więc teraz też i biznesowo, i od strony współpracy z instytucjami finansowymi międzynarodowymi, czyli AIIB, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, IMF, i Bank Światowy, World Bank, to na pewno będą bardzo ważne rozmowy. Wicepremier Morawiecki ma nadzieję również, że zdoła przekonać do inwestowania w Polsce poważne i liczące się przedsiębiorstwa. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Coraz chętniej oszczędzamy na emerytury. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że przybywa indywidualnych kont emerytalnych, czyli IKE, i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, czyli IKZE. Rośnie też wartość środków zebranych na tych kontach, mówi Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. W tym roku Polacy zdecydowali się na otwarcie nowych rachunków, zarówno IKE, jak i IKZE. IKE pojawiło się około 50 tysięcy nowych rachunków, w przypadku IKZE niecałe 30 tysięcy. Wartość pieniędzy, które mamy zgromadzone na IKE w tym roku wzrosła nam o 12%, a w przypadku IKZE ten wzrost nawet jest jeszcze większy, bo aż o 23%, więc Polacy wpłacali nowe pieniądze. Odkładamy coraz więcej, bo mamy coraz więcej w portfelu, tłumaczy Roman Przasnyski, analityk Gerda Broker. Sytuacja na rynku pracy poprawia się i zarobki rosną, ale jest coś jeszcze, wyjaśnia analityk. To jest efekt programu 500+, czyli mamy z czego oszczędzać i to rzeczywiście potwierdzają to też niedawno publikowane dane ankietowe GFK Polonia. Tutaj ankietowano właśnie tych beneficjentów programu 500+. 75% z nich stwierdziło, że dzięki temu programowi mogą cokolwiek zaoszczędzić. Co ciekawe, 20% z tych ankietowanych stwierdziło, że po raz pierwszy w ogóle mogli coś zaoszczędzić. IKE i IKZE to formy indywidualnego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego filaru. Po 9:00 w Trójce audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Na niebie dziś sporo chmur, ale pojawią się większe przejaśnienia.

Turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on. Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Proszę Państwa, skończyła się piosenka dnia, a zaczyna się właśnie inny występ, bo już na żywo w studiu znany mi skądś ten mężczyzna jest Piotr Bukartyk. Dzień dobry. Dzień dobry, a nawet hi, powiem tak. Bo niech pan sobie wyobrazi mnie z dreadami, bo ja reggae teraz będę grał, wie pan? A już sobie wyobraziłem. Tak, no to ja zagram. To jest reggae mazowieckie. I powiem tak, że jak tylko zacząłem sobie to grać w domu, to proszę pana, słonko aż wyszło. Tak będzie radośnie. No i teraz też mamy. I o tym ta piosenka zatytułowana radośnie leje się na głowę. No i zjadę. Jakby to zacząć tak. Nikt nie uciska nas od lat 30. A mimo to nie za wesoło jest tu. Kto by pomyślał, że to problem dla nas? Tak żyć bez pana. Tak żyć bez pana. Z powodów stu, dla których jest tu tak. Wymieniłbym na pewno słonka brak. Nam przecież nawet w święta narodowe leje się na głowę. Leje się na głowę. Leje się na głowę. Leje się na głowę. Niektórzy w stresie mało się nie potną. Kto sytuację taką ma zdrowotną, ten do szpitala wytłumaczą mu ją. Choć tam nie leczą, a rezydują. I sami jacyś tacy podłamani. Choć przecież partia tyle robi dla nich. Kaszankom poczęstuje oranżadą, a nie smakuje, to cóż, to niech jadą. Niech jadą. Wiedzcie, że choć taki klimat, to ktoś tu za was kciuki trzyma. Wdzięczni państwu, którzy trwacie z własnej woli w tym klimacie. A tam czasu szkoda, bo mógłbym rozwijać, ale po co? Ale obietnica się spełniła. Słoneczko wytrzymało calutką pańską piosenkę i w dalszym ciągu świeci tutaj nad Myśliwiecką. Czyli co, damy radę? No o to chodzi. Tak jest, panie Wzorcze. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne. Drodzy Państwo, ta pozycja już wchodzi niejako w tradycję końcówki porannego wydania. Marcin Pośpiech, Łukasz Karusta zapraszają nas no, do wyprawy w świat. Dziś będziemy zdaniem wielu najpiękniejszym regionie w Europie. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś w audycji podróżnej rozmowa z Łukaszem Jakubowskim. Przez lata był rozchwytywanym modelem, jak w kalejdoskopie. Mediolan zamieniał na Paryż, Paryż na Londyn czy na Rzym. Wielokrotnie bywał też w Tokio i to w końcu właśnie w Japonii postanowił założyć rodzinę. Jak mówi, wszystko przez żonę Felicję. Mieszkają na wysepce Noshima, nieopodal Tokio. Felicja generalnie urodziła się w Stanach, ale jej tata jest Hiszpanem, a mama jest z Okinawy, czyli z południa Japonii. Z takiej małej wysepki Ishigaki. Tam są piękne plaże, jest gorąco, zupełnie w ogóle to nie przypomina Japonii, bardziej w Tajlandię, Filipiny. Byliśmy tam już dwa razy odwiedzić rodzinę w Felicji. No i się okazało, że pół tej wyspy to jest już teraz moja rodzina tam. Wujkowie, ciotki. No jest cudownie. Łukasz Jakubowski coraz rzadziej pracuje jako model. Ma w końcu 37 lat, a to w świecie modelingu starość. Postanowił poszukać więc dodatkowego zajęcia. Pracuję tutaj jako złota rączka u takiego Amerykanina, który ma ponad 300 pokoi dla studentów. I no i zatrudni mnie jako taką złotą rączkę, która tam pomaga naprawić, wymienić. Są rozrzucone po całym Tokio te apartamenty, także muszę tak, to tam. A Japończycy? To niezwykle inspirujący naród. Kocham Japończyków, bardzo mnie oni inspirują, bardzo dużo się od nich uczę. Uczę się czegoś takiego, co kiedyś mi chyba brakowało w moim takim temperamencie. Dziękowania, przepraszania, szacunku do drugiej osoby, zrozumienia. Tutaj się to po prostu spotyka na co dzień, na każdym kroku. Wszyscy siebie przepraszają, wszyscy za wszystko dziękują. No i fajnie, bo ta Enoshima tutaj, gdzie jesteśmy, jest bardzo fajna. Jest spokój, jest no, raptem tylko godzina pociągiem do Tokio, także nie ma tragedii. Mamy ładny widok na plażę. Mamy mały taki samochodzik, więc w ogóle nie spoko. Tak, wszystko jest małe. No to trochę mi to dokucza. Ta małość, tym bardziej, że wychowałem się na takim małym osiedlu pod Warszawą, Radzików. Pozdrawiam wszystkich z Radzikowa. Tam jest dużo zieleni, tam są ptaki, jest pięknie. Tam w ogóle nie ma betonu, nie? A tutaj jest wszędzie beton jednak. Natężenie ludzi jest i tak dużo większe niż gdzieś tam w Polsce. A z Łukaszem Jakubowskim w Japonii rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Audycja podróżna. Teraz my sprawdzamy najnowsze podróżne informacje. Niecodzienną przesyłkę dostała islandzka organizacja turystyczna. Jej pracownicy otworzyli paczkę ze Stanów, w której były islandzkie kamienie i piasek. Był też list, a w nim kilka słów od turystek z Virginii. Byłyśmy tak zachwycone czarną plażą, że zabrałyśmy trochę piasku i kilka kamyków do domu, aby pokazać koleżankom. Później dowiedziałyśmy się, że nie wolno tego robić. Przykro nam z tego powodu i zwracamy zarówno piasek, jak i kamienie. Uprzejmie prosimy, abyście zwrócili je na turze. Prośba podobno została spełniona. W różnych miejscach ludzie w piłkę grają, ale w Chorwacji rozegrano oficjalny mecz na dnie jeziora. Derby między drużynami Vilen Jaci i Vukodlaci rozgrywane są tylko wtedy, gdy słynne niebieskie jezioro wysycha. Pierwszy taki mecz rozegrano ponad 70 lat temu i od tego czasu udało się to zaledwie 5 razy. I jeszcze ostrzeżenie dla wybierających się do Tajlandii. Na większości tamtejszych plaż wprowadzono właśnie zakaz palenia. Powodem jest oczywiście dbałość o czystość. Na jednej 2,5-kilometrowej plaży znaleziono niedawno ponad 100 tysięcy niedopałków. A już teraz zabieramy Państwa do Toskanii. Jest z nami pani Loretta Micek. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry. Co słychać w Toskanii? Witam. No, Toskania jak zwykle piękna, słoneczna. To prowincja, to coś ciekawego. Wszędzie coś ciekawego, ale przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy przed anteną. Powiedziała pani, że mieszka w takim nieciekawym miejscu, czyli gdzie? No mieszkam w Colle di Valdelsa, to jest blisko Sieny, między Sieną a Florencją. Jedyna ciekawostka, że odkryto pana, który sobie tutaj zrobił ogródek w domu i robił haszysz. Czy to jest pani wymarzone miejsce do życia? Pani zawsze chciała mieszkać w Toskanii? Ja chciałam mieszkać w Krakowie, ale trafiło się tak, że jestem w Toskanii. No nie da się nie zakochać. Strasznie nam przykro. No mnie jest przykro, bo Kraków też piękny. To proszę opowiedzieć o tej Sienie, bo to główna atrakcja, tak, w pani okolicy? Siena i Florencja, jestem kontrojański, bo Siena i Florencja się nie kochały, teraz trochę się kochają, a ja tak tam na pograniczu, raz jestem we Florencji, raz w Sienie. Siena jest piękna, no bo wiadomo, wszyscy się w niej zakochują od razu, ale Florencja jest damą do odkrywania. Można odkrywać. Ja już 30 lat jak odkrywam, jeszcze nie odkryłam wszystkiego. A czy Toskania i czy zwłaszcza Florencja właśnie przez te 30 lat bardzo się zmieniły? Florencja zrobiła się bardzo kosmopolityczna. Siena jeszcze wytrzymuje. Jeszcze jej charakter lokalny jakoś wygrywa z tym rozpędzonym czasem. Czego Polacy mogliby się nauczyć od Włochów, a Włosi od Polaków? Polacy od Włochów powinni nauczyć się według mnie podejścia bardziej zrelaksowanego do pewnych spraw, które nas dręczą codziennie. No. Czyli polityka, nie polityka, no bardziej się zdystansować. A Włosi od Polaków? Tutaj, żeby bardziej dbać o to, co nasze. Nie tylko myśleć o swoim mieszkanku, o swoim weekendzie. Czy życie w Toskanii wygląda trochę jak na filmach? Po prostu piękne wzgórza, piękne widoki, Dolce Vita i żadnych problemów? Ja tu przez okno właśnie siedzę sobie w domu, mam piękny widok. Piękne słońce, widzę starą część miasta, to jest. Ale no trochę problemów mają ci Włosi. No na przykład dużo osób traci pracę. A jedzenie najlepsze na świecie w Toskanii? No tak, absolutnie. Polecam pici. Makaron, spaghetti sieneńskie, które są takie grube, chropowate i sos bardzo dobrze, taki konkretny sos potrzebny jest do tego. Bardzo dziękujemy. Loretta Micek mówiła z Toskanii dla nas. Ciao. Ciao, ciao. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. No ja też mogę dopowiedzieć, że do usłyszenia.